ποτέ νικημένη. Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου. Έλα τι βγάζει μότσαλι. Έλα δάρα, σε γουστάρω. Viva la lucha de la clase obrera griega. Viva el internacionalismo proletario. Hasta la victoria siempre. Αυτός δεν έχει ο τελευταίος, δεν είναι και Έλληνας. Δεν είναι καθαρό αίμος Έλληνας. Όπως οι προηγούμενοι που προσπαθούσαν να πούνε κάτι από κάναμε ένα συγκερασμό εκεί έτσι για αρχή. Είναι Πορτογάλος ο τελευταίος. Είχε έρθει κάποτε εδώ στην Ελλάδα και είχε απευθυνθεί προς τους Έλληνες εργαζόμενους. Λέει και όλο το σύνθημά του: ζήτω οι Έλληνες εργάτες. Θα νικήσουμε. Αυτά που λένε πάντα σε τέτοιες συγκεντρώσεις και που μάλλον δεν θα υλοποιηθούν ποτέ, αν κρίνω από τις διαθέσεις των Ελλήνων εργαζομένων, των Ισπανών εργαζομένων, των Πορτογάλων που απεργούν εδώ και κάποιες ώρες. Έχει ξεκινήσει μια 24ωρη πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Στην Ελλάδα το κάναμε τρίωρο, διότι έχουμε παράδοση εμείς και έχουμε, τα κάναμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Υπάρχει και μια κόπωση. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα, λειτουργούμε και εμείς σήμερα. Έχει προκηρυχθεί στάση για τους δημοσιογράφους, αλλά αν είναι λόγω κάλυψης της απεργίας της τάσης και συμμετέχουν σε αυτό το κλίμα, εμείς βέβαια το ξαναλέω, κάθε μέρα είμαστε υπέρ αυτών και μέσα σε αυτό το κλίμα και τη διάθεση, οπότε θα είμαστε και σήμερα. Έχει ξεκινήσει από χτες το βράδυ, αν είδατε, η Ισπανία με το που πήγε 12 η νύχτα και ξεκίνησε πόσοι 14 έχουμε σήμερα. Ναι, 14 Νοεμβρίου. Κλείσαν αμέσως τους δρόμους, βάλαν οδοφράγματα, άρχισε η περιφρούρηση της απεργίας τους από εκείνη την ώρα. Τώρα, αυτά τα πανευρωπαϊκά καλά είναι και κυρίως τα του Νότου, γιατί μας αφορούν όλους. Θα είχε μια αξία να στεκόταν κάποιος και στα αιτήματα, γιατί εκεί κρίνονται πάρα πολλά θέματα. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλα ζητήματα είναι αυτά. Ας μην το χαλάσουμε από την αρχή, να μην το χαλάσουμε ούτε και στο τέλος. Παραμερίζουμε τα αιτήματα, αναδεικνύουμε και υπερμεγεθύνουμε το θετικό, ότι κάτι κάνουν όλοι μαζί οι εργαζόμενοι του Νότου. Μπας και κάποια στιγμή γίνει και αυτό που πρέπει από τους εργαζόμενους του Νότου, του Βορρά, της Ανατολής, της Δύσης, να μην είναι σκέτο εργαζόμενοι καταναλωτές. Να είναι και κάτι άλλο, αν γίνεται, εργαζόμενοι και αφεντικά. Τώρα δύσκολο όλο αυτό, αλλά τέλος πάντων ευχή είναι. Την κάνουμε, χωρίς να ξέρουμε τι η μοίρα ετοιμάζει. Αυτό ήταν Πορτογάλος που ακούσαμε, που είχε έρθει από την Πορτογαλία στην Ελλάδα. Μας έρχεται, δεν ξέρω, μπορεί να έχει έρθει κιόλας, κι άλλος ένας Έλληνας καθαρόαιμος στην Ελλάδα. Γυρίζω στην Ελλάδα ακόμα πιο αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Κάτω στο λουλί το λουλάκι μα. Να πλοίων ταξιδεύουν με υπέροχων καιρών. Ευκίδη ως εξοκύλι ανοιχτά, ανοιχτά των τον ήδη συμφωνημένων ταζωρών. Ένας νέος με μια νέα. Αγαπητή Ελένη, Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Με όταν τα παιδιά φθάνουν κόλυμπων και νέος εις πλησί ο Ναμουδιάν. Γυρίζω στην Ελλάδα ακόμα πιο αισιόδοξος για την επόμενη μέρα. Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας. Να έρθει εδώ όπου ανήκει, του ανήκουμε κι εμείς, μας ανήκει κι αυτός, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Γυρίζει αισιόδοξο, γιατί θα πάρουμε, λέει, τα 44 δισεκατομμύρια όπως έχετε ακούσει. Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Και αν ακούσατε το χθεσινό μαγκαζίνο, μόλις τέλειωσε η εκπομπή, οι συνάδελφοι και του οικονομικού και του πολιτικού ρεπορτάζ μιλούσαν για κάτι νέα μέτρα, τα οποία έρχονται ακόμη. Δεν έχετε γνώση το μελάνι των προηγούμενων. Πριν μια εβδομάδα τα ψηφίσαμε. Δεν έχουν γραφτεί, καθαρογραφτεί ακόμη στα χαρτιά. Παρ' όλα αυτά συζητώνται και τα νέα μέτρα. Και επειδή ο Σόιμπλε έτσι απλόχερα δίνει και τα 44 πόσα θα είναι. Δεν θα τα πάρουμε έτσι, χαλαρά, δεν νομίζω να τους έχουμε κοροϊδέψει. Θα σταθούμε όμως στα λόγια του Πρωθυπουργού, που είναι πολύ χαρούμενος για αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που έρχεται στην Ελλάδα τώρα το 2012, Νοέμβριο 14 του 2012. Κυρίες και κύριοι, με τον αγώνα μας πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Μπράβο! Δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην ιστορία άλλη χώρα. Και μη φθάνοντος μα μπορεί απεμπεί ως έντου Παναγιώτη από τη Δοδόνη. Και απέθανε η χώρη. Αγαπητή Ελένη. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Δεν ήταν ο τωρινός πρωθυπουργός, δεν μίλησε για τα 44 δις, ήταν ο προηγούμενος, ο προηγούμενος πρωθυπουργός, ο αγαπημένος μας Γιώργος, που μιλούσε για τα 110 δις. Υπάρχει ένας συναγωνισμός μεταξύ των πρωθυπουργών, ποιος θα φέρει τα περισσότερα λεφτά, τα περισσότερα δισεκατομμύρια, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο δάνειο, ποιος θα σώσει πιο πολύ τη χώρα. Τα είχε καταφέρει ο Γιώργος με μεγάλη επιτυχία, θυμόμαστε τότε, καμαρώναμε όλοι που είχαμε πάρει το μεγαλύτερο δάνειο που είχε δοθεί, που είχε δοθεί ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έρχεται τώρα, αρχίζουν οι πανηγυρισμοί, έχουν ξεκινήσει από το πρωί τα κανάλια, φαντάζομαι το βράδυ και τις επόμενες μέρες θα πανηγυρίσουμε που ξανασωθήκαμε, επειδή είχαμε σωθεί και με τον Γιώργο. Έτσι λοιπόν ξανασωνόμαστε και τώρα. Είναι πολύ καλές στιγμές όλα αυτά, μπαίνουν, έρχονται τα Χριστούγεννα, πολύ χαρούμενα είναι η αλήθεια. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες λεπτομέρειες, όπως λέει και ο Σαμαράς, το είπε έτσι παρεπιπτόντως, που θα συζητηθούν τις επόμενες μέρες με αυτούς τους ανθρώπους που συζητάμε τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Με τους δανειστές, όπως λέμε, και ξέρουμε ότι υπάρχει καλή διάθεση και από τους δανειστές και από εμάς κυρίως, και έτσι κλίμα συνεννόησης για να συζητηθούν οι λεπτομέρειες. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη μέρα. Στο χθεσινό Eurogroup αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Κατάλαβες, μαύρε. Που αφορούν στην εκτέλεση των ήδη συμφωνημένων και θα κλείσουν οριστικά στις επόμενες μέρες. Αργότερα, αργότερα. Πλησίασαν. Τα τσιγάρα. Πλησίασαν. Ένα σάντουιτς, ένα μπουκαλάκι νερό με σταθερή τιμή. Πλησίασαν. Μπύρες και σουβλάκια. Πλησίασαν δυο κότερα. Κατάλαβες, μαύρε. Μαύρο, εσείς είστε ο μαύρος, ο ελληνικός λαός, κομμάτια του ελληνικού λαού, τμήματα, μονάδες του ελληνικού λαού. Το χρώμα αυτό νομίζω μας πάει. Άλλοι πληρώνουν στα σολάρι μου να το αποκτήσουν. Εμείς το έχουμε πληρώσει, αν το έχουμε, και το έχουμε καταφέρει χωρίς να μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, τις καρκινογόνες κτλ. Παίζει ένα τραγούδι σήμερα, είναι μια εκτέλεση πολύ γνωστού τραγουδιού του Μίκη Θεοδωράκη, Μποστ η στίχη, πρώτη εκτέλεση Μπιθικότης, εδώ τα ακούμε από μια χοροδία πολύ κεφάτη και όλη η εκτέλεση είναι έτσι κάπως ρυθμική, περιγράφει ένα ταξίδι, όχι και δεν είχε καλό τέλος, αλλά δεν έχουν σημασία τα τέλη σε αυτή την ιστορία, σημασία έχει το ταξίδι και κυρίως το μέσο. Εδώ είναι κότερο νομίζω τι λέει το τραγούδι. Υπάρχουν και μεγαλύτερες καταστάσεις, ένα καράβι ας πούμε, και έχει σημασία το καράβι πώς πηγαίνει, πού πηγαίνει και κυρίως ποιος το πηγαίνει. Όταν όλα γύρω διαλύονται, αυτή είναι η δική μας δύναμη. Το καράβι είχε το καιρό στη δεξιά πάντα. Μέσα στη φουρτούνα όλοι γαντζώνονται από το καλό σκαρί του πλοίου. Το νερό το χτυπούσε αλίπητα. Και από τον καπετάνιο. Κράνταζε ολόκληρο, έτρεψε. Κρατούσαμε ακόμα και την ανάσα μας. Σήμερα στη φουρτούνα περνάει η χώρα, πλοίο και καπετάνιος μαζί είναι η δική μας η παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, τρέξτε τα πιεσόμετρα! Πλοίο και καπετάνιος μαζί είναι η δική μας η παράταξη, Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, αυτά εδώ τα κέρατα δεν δουλεύουν! Όλοι οι Έλληνες περιμένουν να γαντζωθούν από αυτήν. Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν! Είμαστε ο στυλοβάτης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο αποκούμπι για να πιαστεί ο ελληνικός λαός. Τι κάνετε, μωρέ! Σταματήστε το! Σφουγγάρι! Όχι άλλο! Σφουγγάρι! Ήταν το σφουγγάρι λίγο, ήταν και ο καπετάνιος, ήταν και ο κούρκουλος όλοι μαζί και να τα αποτελέσματα. Εμείς θα συνεχίσουμε με το κότερο που λέει και το τραγούδι γιατί είναι πιο σίγουρο. Προβλέπει σίγουρα το θάνατο, το τραγούδι εννοώ. Ενώ με το καράβι υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, δεν ξέρεις που θα πέσεις, τι θα σημεί, μπορεί και να επιζήσεις και άμα επιζήσεις χειρότερα τα πράγματα. Υπήρχε μια σοφία στην αντίληψη, την πολιτική, τη δράση, τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης, της Ελλάδας γενικότερα, σε όλη αυτή τη διαδικασία με το τρίτο μνημόνιο, τις συζητήσεις με το Σόιμπλε, με τους Ευρωπαίους. Και θα την καταλάβουμε τώρα, γιατί και αυτό πέρασε στα βουβά από χθες μέσα στο κλίμα χαράς που έρχεται η δόση. Το είπε πάλι ο Αντώνης Σαμαράς. Έρχονται μέτρα, όχι για την Ελλάδα, για τις άλλες χώρες, τις παλιότερες. Εμείς όμως ως μάγκες, θα ακούσετε τώρα εδώ τον Πρωθυπουργό, τα γλιτώνουμε αυτά τα μέτρα. Τώρα είμαστε στο επόμενο στάδιο. Έλα, ζωή σε λόγου μας. Δίνουμε αγώνα για να αποφύγουμε όσο είναι δυνατό τις μεγάλες περικοπές που ετοιμάζονται για όλα τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Αλλά δεν ξέρεις που πάει το καράβι. Ο σιδηρόδρομος. Ματέος ψάχνω για να βρει. Ματέος ψάχνω για να βρει. Το νέο και την κόρη. δίνουμε αγώνα για να αποφύγουμε όσο είναι δυνατό τις μεγάλες περικοπές που ετοιμάζονται για όλα τα παλαιότερα μέλη της Ένωσης. Τέτοια μαγιά, τέτοια διορατικότητα, οξυδέρκεια, δεν την περίμενα ποτέ από τον Σαμαρά βεβαίως και από την Ελλάδα γενικότερα. Γιατί τώρα που οι άλλοι θα έχουν μέτρα και περικοπές, το είπε ο Πρωθυπουργός, εμείς δεν θα έχουμε. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα καθόμαστε, θα τους κοιτάμε, που αυτοί θα δέχονται περικοπές, πακέτα, μνημόνια, ποιος ξέρει τι άλλο. Και εμείς χαλαροί που δεν έχουμε αυτή την κακή τύχη που έχουν αυτοί, θα καθόμαστε, θα απολαμβάνουμε την ευμάρεια. Τους τη φέραμε εν ολίγης, τους τη φέραμε και δεν το περίμενε και κανείς ότι θα την έφερνε η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο. Μήνυμα, ακροατή. Φίλε Θύμιο, λέει, λυπάμαι, λέει, η ανάλυση σου για τη σημερινή απεργία είναι κουτσή. Πράγματι υπάρχει κόπωση. Αυτή οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα των κινητοποιήσεων εξαιτίας της ανοργανωσιάς και της μη συγκεκριμένης στόχευσης. Ειδικά για τη σημερινή απεργία, ευθύνη της ηγεσίας των ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ είναι τεράστια. Ναρκοθετούν συστηματικά τις κινητοποιήσεις, γιατί έτσι δίνουν και ρόλο ύπαρξης στο ανύπαρκτο ΠΑΣΟΚ. Κλαίει κάτι άλλο για το ΠΑΣΟΚ κτλ. Γεια σου, τώρα θα σε ακούω. Από το Σύνταγμα δεν κάναμε καμία ανάλυση για την απεργία. Είπαμε ότι γίνεται στην Ευρώπη αυτό που γίνεται. Μια διαφορά στα αιτήματα. Θα τα θέλαμε πάντα πιο δυναμικά, πιο ριζικά και πιο ουσιαστικά, πιο τελειωτικά. Κάποια στιγμή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να διεκδικήσεις 5 ενώ μπορείς να καταφέρεις 100 και ενώ σου κλέβουν 1000, κάτι πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Εφόσον δεν γίνεται από αυτούς, έχεις δίκιο. Ενώ σε όλη την Ευρώπη γίνεται 24 ώρες, σήμερα η ΓΕΣΕ και η ΑΔΕΔΗ την έκανε 3 ώρες. Να ξαναπούμε για άλλη μια φορά την κατάσταση του συνδικαλισμού στην Ελλάδα και ειδικά με αυτές τις ηγεσίες, τις ΓΕΣΕ και τις ΑΔΕΔΗ, που από τα κάτω αυτές βγαίνουν όμως, δεν τις διορίζει κάποιος. Τη συμμετοχή στα σωματεία και ακόμη αν υπάρχει συμμετοχή, πώς, τι συζητάνε, με ποιο τρόπο και πώς αυτό το κάνουν πράξη και με ποιες διαδικασίες, με ποια συνειδητοποίηση. Όλα αυτά τα έχουμε πει κατά καιρούς και έχουμε πει και για τις ξεπουλημένες ηγεσίες, κυρίως των τριτοβάθμιων σωματείων. Θεώρησα χρήσιμο να μην τα επαναλάβουμε σήμερα, να μείνουμε έτσι λίγο στο πιο χαλαρό. Αλλά αφού δίνει την ευκαιρία, τα είπαμε για άλλη μια φορά, δεν φταίνε αυτοί. Καμία ξεπουλημένη ηγεσία. Φταίει ο κόσμος από κάτω, ο καθένας που δουλεύει, εκεί που δουλεύει, που δεν συμμετέχει, που δεν πηγαίνει ποτέ, γιατί έχει στο μυαλό του αυτά που έχει στο μυαλό του. Βαριέται, φοβάται, τρέμει να κάνει αυτά που πρέπει, τρέμει να αναλάβει ευθύνες, προτιμά να είναι τηλεθεατής με το τηλεκοντρόλ, είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Δεν χρειάζονται πολλά. Αγανάκτηση λίγο που και πούμε αυτά που βλέπεις και υπομονή, μην πετάξεις το τηλεκοντρόλ και σπάσεις την τηλεόραση. Αυτά επειδή τα έχουμε, είναι ο καλύτερος ρόλος. Όσο δεν συμβαίνει τίποτα άλλο πέρα από αυτό, θα μας φταίνε και οι ηγεσίες, θα μας φταίνε και οι κομματικές ηγεσίες και η ζωή μας γενικότερα και η Ευρώπη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να μας φταίει. Χρειάζεται δυναμισμός και επειδή δεν τον έχουμε το δυναμισμό, θα τον δανειστούμε από πολύ δυναμικούς ανθρώπους, πολιτικούς άνδρες. Ας κατεβάσουν τους τόνους οι κύριοι της Χρυσής Αυγής. Θα έρχονται στη Βουλή, αλλά θα να πούν κόσμια, εάν δεν ξαναξεπεράσουν τα όρια. Εγώ υπόσχομαι να είμαι ευγενής μαζί τους, όπως ήμουν και όταν προηγούμενο διάστημα. Εάν διανοηθούν να ξαναπουλήσουν τσαμπουκά ή το κασιδιάστη κανένας άλλος, χρωπ, θα πέσει το κεφάλι. Εάν διανοηθούν να ξαναπουλήσουν τσαμπουκά ή το κασιδιάστη κανένας άλλος, χρωπ, θα πέσει το κεφάλι. Από όλου τον περιμέναμε τον εμφύλιο και από αλλού τελικά μας έρχεται. Ακούσαμε εδώ τον Άδωνη με το δυναμικό του ύφος. Μάλιστα ήταν και παραστατικός. Χραπ θα πάρει και κεφάλια του Κασιδιάρη, εν προκειμένου. Αναμένονται γεγονότα σε αυτόν τον τόπο. Θα είμαστε εδώ, μάλλον. Θα τα παρακολουθούμε και με πολύ ενδιαφέρον θα τα μεταδίδουμε, θα τα σχολιάζουμε και ο καθένας τα λέει τη γνώμη του, ώστε ποτέ να μην συμπέσει με κανέναν άλλον και να πορευόμαστε έτσι άνετα ότι έχουμε εμείς το δίκιο και όλοι οι υπόλοιποι έχουν το άδικο στο τετράγωνο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Σήμερα που υπάρχει έτσι μια κινητοποίηση γενικότερη, στην Ευρώπη κυρίως, γιατί εδώ, όπως είπαμε, είναι μια τρίωρη, συμπυκνώθηκε και συμπιέστηκε σε μια τρίωρη στάση, είναι συμπυκνωμένη κινητοποίηση. Της ΓΕΣΕ και της ΑΔΕΔΗ βεβαίως. Ο Νίκος Απρανίδης είναι στον ήχο. Είναι καλά σήμερα, δεν έχει πάθει κάτι μέχρι στιγμής. Είναι όρθιος στην καρέκλα του, όπως πάντα. Κινητό, όποιος έχει και θέλει να στείλει μήνυμα, γράφει ρί, αλλά αφήνει κενό, το μήνυμα μετά, το οτιδήποτε, και αποστολή στο 54%. Mail δεχόμαστε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και στο 211-200-8200, το γνωστό τηλέφωνο, απαντά ο Αποστόλης. Επειδή πέρασαν στον ντούκου οι λεπτομέρειες που λέει και ο Σαμαράς, θα τις ξανακούσουμε για άλλη μια φορά, διότι η επανάληψη είναι μήτρη πάσης κακίας. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη μέρα, στο χθεσινό Eurogroup. Αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Τι είπατε? Πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε. Αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Εδώ Ευθύνια! Πάτε κύριε, μόνο με μια δραχμούλα. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Φουρτούνα βλέπω στο φλιτζάνι σας, μαντάμ. Που αφορούν στην εκτέλεση των ήδη συμφωνημένων και θα κλείσουν οριστικά στις επόμενες μέρες. Και ο Θεός καμιά φορά δεν εντάξει τις προθεσμίες του. Πώς να είναι δόλοι άνθρωποι. Καπτήραμε την ίσως, νήσως των αγορών. Των αγορών. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Και βάπτης των χωρών. Με τις αδιφάγες αγορές. Καταστρέφεις νέους. Αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Και βάπτης των χωρών. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη μέρα. Αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Φουρτούνα βλέπω στο φλιτζάνι σας, μαντάμ. Που αφορούν στην εκτέλεση των ήδη συμφωνημένων και θα κλείσουν οριστικά στις επόμενες μέρες. Φουρτούνα βλέπω στο φλιτζάνι σας, μαντάμ. Προβλήματα γενικώς για να το λέει το φλιτζάνι μαντάμ. Κάτι παραπάνω θα ξέρει και όχι η Μέρκελ που έλεγε και ο Τσίπρας. Άλλη μαντάμ. Μήνυμα ακροατή. Γιατί κάτι τέτοια μηνύματα που έρχονται καταλαβαίνει κανείς πολλά για τα αυτά που περνάει η χώρα και την πιθανότητα να τα ξεπεράσουμε. Μπορείτε λέει να μου πείτε ποιο τραγούδι είναι αυτό που έβαλε ο κύριος Τράγκας στην εκπομπή του χθες από το 8ο λεπτό και μετά. Ευχαριστώ. Ρώτησε τώρα ο ακροατής και περιμένει, ναι, να πάμε να το στείλει στην Ελληνοφρένα, να πάμε να ψάξουμε, να δούμε ποιο 8ο λεπτό της πρώτης ώρας, της δεύτερης, να ανατρέξουμε στα αρχεία, να βρούμε ποιο τραγούδι και πώς θα το πούμε. Πολύ απλά και πολύ ωραία είναι στα μυαλά των ανθρώπων, ευχάριστα, μπορεί και να υπάρχει και μια ευτυχία σε αυτά τα μυαλά. Δεν μπορούμε να σου απαντήσουμε φίλε ακροατή, ακροάτρια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που ζητάς, πρέπει να χάσουμε κανένα μισάωρο για να το βρούμε. Δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια χρονική. Πάρε αύριο, μήπως θυμούνται ο Ιωσήφ Καλαμαράκης το πρωί που τα βάζει εκεί, να σου πει τι ακριβώς είχε κάνει. Υπουργός Εργασίας, παραμένει αυτό και δείχνει και το χιούμορ της Ευρώπης, ότι διατηρείται το Υπουργείο Εργασίας και μια καρέκλα στην οποία κάθεται ένας Υπουργός Εργασίας. Υπουργός Εργασίας λοιπόν είναι ο κύριος Βρούτσης, ο οποίος είχε να μας πει πολύ καλά λόγια. Κάναμε θυσίες. Από τις δυνάμεις μας και το κόστος το πολιτικό το σήκωσε αυτή η κυβέρνηση. Μπράβο! Και περιμένει όλος ο ελληνικός λαός να δει την αλληλεγγύη και τη συμφωνία από την πλευρά των κοινωνικών εταίρων, που είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι αυτό θα γίνει. Όλοι είμαστε σίγουροι, η αλληλεγγύη έχει εκδηλωθεί από τους εταίρους εδώ και 2, 2,5, 3 χρόνια και νωρίτερα, αλλά μου αρέσει σε αυτούς τους πολιτικούς, σε όλους που έχουν ψηφίσει και το τρίτο μνημόνιο, που λένε και πάντα όποτε βγούνε στον αέρα, στο δημόσιο λόγο, παραδέχονται το βάρος που έχουν σηκώσει, το κόστος που έχουν λάβει. Επιτέλους, σε αυτόν τον τόπο να πάρει κάποιος κόστος, να σηκώσει κάποιος βάρος, γιατί δεν υπάρχει και κανείς, όλοι καλοπερνάνε, οπότε να είναι οι βουλευτές, η κυβέρνηση αυτή, τους έτυχε η μοίρα, τι να κάνουμε, που σηκώνουν το μεγάλο βάρος και το ασήκωτο πολιτικό κόστος. Ο λαός τώρα που δεν τα σηκώνει όλα αυτά, μέρος α. Αυτό ο μαλάκα ο Κουβέλη, να είμαι. Πήγε με το Σαμαρά τώρα να αποκτήσει εμπειρία, έτσι. Μην λέτε έτσι, κύριε, μην λέτε έτσι. Θα κόψει μπούκλα. Μην το λέτε έτσι, από τη στεναχώρια. Κόβει μπούκλα, χάνει τη σκάλα. Αλλά ξέρεις τι, με την εμπειρία που θα αποκτήσει τώρα, μπορεί να πάει μετά με το Δρίφωνα το Σαμαρά. Να κάνει και εκεί πέρα το μοντέλο. Μοντέλο για ηλικιωμένες, τι μοντέλο να κάνει. Μα το μοντέλο κάνει τώρα, το μοντέλο θα κάνει και με το Τρίφωνα το Σαμαρά. Μοντέλο κολοτούμπα. Και τι... μπορεί να έχει και τα τυχερά του εκεί πέρα. Μην κοιτάς που έχει μουστάκι. Του Κουβέλη πιστεύεις πιο εύστοχο είναι το Κουνέλης ή το Κουρέλης. Και τα δύο τα ξεφτυλίζουμε. Να πάμε να γραφτούμε και εγώ θα πάω να γραφτώ. Και εγώ θα πάω να γραφτώ στην Αργεντινή. Ξανά. Αποστολιάκο, να σου πω κάτι. Πες τους να πάνε να γραφτούν όλοι τους, γιατί τους έχουμε γραμμένους. Και ξέρεις που τους έχουμε γραμμένους. Πού τους έχουμε γραμμένους. Αχ, αγάπη μου, δεν μπορώ να το πω. Πες το εσύ. Είναι εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Αχ, Θεέ μου, πού δεν πιάνει μελάνη και που πιάνει. Πάντως, όπου δεν πιάνει μελάνη. Αποστολή. Πιάνει μπογιά. Αυτό, αυτό ξέρω. Κόκκινη κιόλας, κόκκινη. Θα τη βάλουμε και θα τραγουδάμε. Βαμμένα κόκκινα από αυτά. Αγάπη μου. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, μύτη. Βαμμένα. Περίμενε. Βαμμένα κόκκινα από αυτά. Για να είμαι και πιο συνεπής. Το πιγκουίνο, λέω, το πιγκουίνο. Που τον χειροκροτάει ο Σαμαράς και ο Βορύδης. Γι' αυτό δεν έχει να πει τίποτα. Ποιο είναι ο πιγκουίνο. Η παπαρίδα σου, λέει. Α. Δεν τρέπεσαι λίγο. Όχι. Είναι λίγο αντικειμενικό. Δεν τρέπομαι και δεν θα είμαι αντικειμενικό. Θα είμαι αντικειμενικό. Δεν είναι λίγο αντικειμενικό, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ό,τι γουστάρω θα είμαι. Όχι, ρε, δεν κάνω ό,τι γουστάρει, ρε. Καλέ, άκου που σου λέω ό,τι γουστάρω κάνω. Δεν είχε εσύ και κάνω ό,τι γουστάρει. Και όσο τόσο το δικαίωμα, ρε. Παιδί μου, ό,τι γουστάρω σου λέω κάνω. Δηλαδή που δεν υπάρχει άλλο. Αλλά πόσο γουστάρει, δεν τρέπεσαι λίγο. Όπα, μ' αρέσει που το πάμε σεξουαλικό, γουστάρω. Δεν τρέπει, τι γουστάρει, για το σεξουαλικό, τι αυτό μου αρέσει που το πάμε εκεί, είναι από αυτά που γουστάρω. Γουστάρω. Τι πε μα είναι όλα από αυτά που γουστάρει, ένα μόνο, ένα ρε. Ξέρεις τι, να με έχει κάτω και να με λογοκρίνει. Να σε λογοκρίνω. Λατρεύω τη λογοκρισία. Άλε χρυσό μου. Φτιάξε με. Βάλε με κάτω, υποδούλωσέ με και λογοκρινέ με. Κάνε με δούλο σου. Εγώ, εσύ καλέ. Κάνε με δούλο. Εσύ άντρα, καλέ, άντρα, καλέ, ξύπνα. Η κυρία οικονομολόγος η Άννα Μισελ από τα Γιάννενα. Ναι, μωρή βλάχα που ήθελε και Μισελ. Δεν πάνε να μην έχεις καμιά κατσίκα το γίδι. Το Μισελ πότε το υιοθέτησε. Ξέρω εγώ μωρή που ήθελε και Μισελ. Εγώ πρόβατα. Η κατεστραμμένη. Μισελ, Μισελ. Μισελ λένε τα πρόβατα. Ναι. Καλά την είπα εγώ τσοπάνα. Το γάιδαρο. Έλατε. Πω, έχουμε... Και καλά αυτή άντε είναι όλα αυτά. Εσείς που την ψηφίσατε, όταν βάζατε το σταυρό στο Μισελ δίπλα, τι σκεφτόσασταν? Αχ, τι να σου πω, τη Μισελ Μοργκάν. Όχι, την Πφάιφερ. Ναι, τα πήραμε και εδώ, την πήραμε. Τι ωραία. Χαίρομαι πολύ για σας. Τα δίκησαν, μας τα δίκησαν. Είμαστε 4 άτομα στο σπίτι και μας δώσανε μόνο από 10 πακέτα υπόθετα. Δεν είναι απαράδεκτα αυτά. Γεια σου Αποστολή. Γεια. Μαρία Θεσσαλονίκη. Γεια σου Μαρία Σαλονικιά. Όχι, δεν είμαι Θεσσαλονικιά, είμαι από Αθήνα και ζω Θεσσαλονίκη. Τι με νοιάζει που είσαι. Καλά, αγόρι μου. Είπε ότι είσαι από Θεσσαλονίκη, συστήνεσαι έτσι, τι έχει κρίση ταυτότητα, κουβέλη, είσαι τι είσαι. Όχι. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα, έχω πολύ σοβαρό θέμα. Ναι. Εξεπλάγει, πρόσεξε. Α. Πρόσεξε. Είτε ελληνικά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Με το επίπεδο τη Βουλή μα. Τα μιλάτε σχεδόν καλύτερα από τα βουλγάρικα. Ναι, είδε. Εξεπλάγει με το επίπεδο τη Βουλή μα. Τι πρωθυπουργό αυτό. Τσιτάτο ο Λένιν. Τι πράγμα είναι αυτό. Ναι, εντάξει, είναι Θεός. Έχει μπει. Σαν τον Γιώργο, βέβαια, να το πούμε έτσι, δεν είναι κανείς. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Εκείνος είναι εκτός συναγωνισμού. Αλλά δεν συμφέρει, δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει αυτό... να ακούγονται στη Βουλή οι λόγοι του Γιώργου. Ναι. Τον έχουν βάλει στον πάγο τον Γιώργο, βέβαια. Μην ακούγεται. Γιατί το παιδί. Και ξέρεις τι έγινε τώρα που τον έχουν βάλει στον πάγο. Τι. Frozen Γιώργος. Πού τα βρίσκω μπαγά σας. Πολύ καλό. Το ξέρω. Γυρίζω στην Ελλάδα ακόμα πιο αισιόδοξο για την επόμενη μέρα. Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα. Καλώ όρισε κι αυτό. Μήνυμα από το Όκλαντ τη Νέα Ζηλανδία. Μια ζωή λέει Ελληνοφρένεια και πάω, ο Κώστα. Χαιρετισμού στη Νέα Ζηλανδία. Και χθε ξέχασα να αναφερθώ. Είναι ένα φορτηγό πλοίο που κινείται στα ανοιχτά τη Κίνα. Τα πήγαινε Σαγκάι, μα ακούνε συνέχεια. Παίρνουμε τα μηνύματα όταν μα τα στέλνουν. Καλέ θάλασσε, πώ τα λένε αυτά. Να είναι όλα καλά, να γυρίσετε κάποια στιγμή στην πατρίδα. Να δω ποια πατρίδα θα είναι και τι θα βρείτε. Τέλος πάντων. Έχουμε έναν ακροατή φίλο, ο Θανάσης. Όχι ο Θανάσης. Φεύγω από το Θανάση. Ναι, θα πάω στον ακροατή που ήρθε εδώ νωρίτερα. Ο Σάκης από το Διονύσης. Θα τον ακούσετε τώρα. Μας τον έφερε ένας άλλος φίλος, πολυτακτικός ακροατής, που είναι ταξιτζής αυτός. Ο Σάκης είναι μη βλέπον άτομο. Ήθελε να έρθει. Ήρθε. Θα καταλάβετε γιατί ήρθε. Ήθελε να μας γνωρίσει, τον γνωρίσαμε κι εμείς και μας τραγούδησε. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε, γιατί μίλησε λίγο με τον Αποστόλη. Σάκη, είσαι μουσικός. Είμαι μουσικός. Άνεργος. Άνεργος. Τι παίζεις, τι όργανο? Παίζω πλήκτρα. Είδα ένα τεράστιο εδώ αρμόνιο που έφερες. Πού παίζεις, πού δουλεύεις συνήθως? Στο μπάνιο του σπιτιού μου. Στο μπάνιο. Στο μπάνιο του σπιτιού μου για την ώρα. Έχω δουλέψει όμως σε μαγαζιά. Α, ως μουσικός, έτσι. Ως μουσικός, ναι. Τώρα τίποτα. Τίποτα. Λόγω κρίσης ή και πριν δεν είχες? Όχι, πριν είχα. Δεν ξέρω. Λόγω κρίσης, λόγω πολλών πραγμάτων που μας έχουν φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν είμαι μόνος. Α, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και είσαι και νέος, πόσο, 27 μου πέσεις, ε? Είμαι γεννημένος 8 Δεκεμβρίου του 85. Γράφεις και τραγούδια δικά σου, παίζεις και άλλα. Μου είπες ότι έχεις γράψει ένα δικό σου τραγούδι. Έχω γράψει ένα τραγούδι. Πολύ προσωπικό, καψούρικο. Πολύ προσωπικό, καψούρικο, το οποίο και το αφιερώνω σε μια ύπαρξη που αγάπησε οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. Ναι. Αξίζει να το πω αυτό. Είναι για τη Μαρία. Ωραία. Και μου είπες ότι έχετε και ένα άλλο πρόβλημα σοβαρό. Όχι με τη Μαρία. Όχι. αυτό είναι γενικό πρόβλημα. με την πρόνοια. Με την πρόνοια. Τι πρόβλημα είναι αυτό? Δεν μας δίνουν τα επιδόματα. Πόσο καιρό? Στερούν πολύ να μας τα δώσουν. Κάνω 8 μήνων. Α, τι ύψος είναι το επίδομα που δικαιούστε? 1.394 το δίμηνο. Και έχετε 8 μήνες να τα πάρετε, ε? Ναι. Κάποιοι τα έχουν πάρει, από ό,τι έχω ακούσει. Αλλά γιατί δεν τα έχουν πάρει όλοι? Τι να σας πω. Πες μου λίγο. Όπως βλέπετε, ακούτε μια σιωπή. Ναι, σωστά. Την οποία, ξέρετε, θα την ακούσετε και από πολύ άλλο λαό, έτσι. Υπάρχει λαοθάλασσα με σιωπή τώρα. Μου είπες ότι μετακινήσαι μόνος σου. Πώς ήρθες εδώ πέρα, πού βρίσκεις τα ταξί, πώς γίνεται? Τα ταξί του νομού Αττικής με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο ράδιο Ταξί Αστέρας και στον πρόεδρο τον κύριο Σπυρόπουλο για τη βοήθεια που μου έχει προσφέρει και πάνω απ' όλα για τη θαλπορή και για τη στήριξη που μου δείχνει κάθε στιγμή ότι δεν είμαι μόνος μου στα δύσκολα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Έμαθα ότι στηρίζεις και τον αγώνα τους όμως. Πηγαίνεις στις πορείες. Δεν θα μπορούσα να μην το κάνω. Λέει μια παροιμία, το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δύο το πρόσωπο. Δεν πρέπει μόνο να παίρνουμε στη ζωή, πρέπει να μαθαίνουμε και να δίνουμε. Και εγώ είμαι από αυτούς που δίνω. Αυτός είναι ο Σάκης, στην κουβέντα τη μικρή που έκανε, δεν ήρθε μόνος, το έφερε και ένα αρμόνιο, το έβαλε κάτω και θα ακούσουμε αυτό το πολύ προσωπικό και καψούρικο τραγούδι που έχει τίτλο «Με τα μάτια της καρδιάς», τραγουδάει βεβαίως ο ίδιος. Λες πως θες να περιγράψω τη μορφή σου. Πρέπει να σου πω αγάπη μου θυμίσου. Με μια εικόνα δεν θα αλλάξει τίποτα. Αν δεν υπάρχουν στην καρδιά αισθήματα. Μάτια επικρατεί πυκνό βαθύ σκοτάδι. Στην καρδιά ήρθες εσύ με ένα σου χάδι. Και έφερνεις ήλιο ξημερώνει στην αυγή. Έδωσες χρώμα με το πρώτο σου φιλί. Μπροστά μου έχω τη δική σου οπτασία κι ας μη σε βλέπω είσαι μες στη φαντασία. Γιατί σε βλέπω με τα μάτια της ψυχής. Μάτια καλύτερα στον κόσμο δεν θα βρεις. Μια λέξη ισοδύναμη με χίλιες λέξεις. Μία εικόνα, μα εσύ δεν θα πιστέψεις πως σε βλέπω μόνο με τα μάτια της καρδιάς. Και προαισθάνομαι εσύ πως μ' αγαπάς. Θα ήθελα να βλέπα ένα βλέμμα σου και μόνο να πέφτει πάνω στην καρδιά κι εγώ να λιώνω. Θα ήθελα να βλέπα το χρώμα των ματιών σου να βρω την άνοιξη στο φως των φεγγαριών σου. Μα δεν πειράζει μες στα μάτια της καρδιάς μου. Είσαι η ομορφότερη στιγμή της μοναξιάς μου. Δεν παίζει ρόλο η εμφάνιση για μένα. Δώσ' μου καρδιά, δώσ' μου ψυχή να γίνουμε ένα. Ο Σάκης είναι αυτός που είχε έρθει νωρίτερα, σας το είπα, μας τραγούδησε κιόλας, ακούσαμε το τραγούδι, τίτλος «Με τα μάτια της καρδιάς». Ακολουθεί ο λαός. Να σου πω, έκανα μαλακία, μωρέ. Τώρα που ακούω που λέτε για την πορεία πάνω που είχαμε πάει όλοι μαζί, ναι. Που είμαι Τετάρτη. Έκανα μια μαλακία γιατί είχα φύγει από μπροστά που ήμασταν εμείς να πάω να βρω τον μικρό τον αδερφό μου. Και ήταν εκεί πέρα κάτι που τρώγανε ξύλο και από τα φρικιά και από τα μάτια μαζί. Και τους λέω, όπα ρε παιδιά, εντάξει, ότι ήταν κάτι γυναικόπαιδα και λέω, κάτσε να τους σώσουμε. Τους παίρνω, τους λέω, παιδιά, καθίστε εδώ πέρα πίσω. Τους έβαλα ανάμεσα στην περιφρούρηση που ήταν το ΜΑΣ και η βιομηχανία του πάμε. Ναι. Και τους έσωσα και τελικά ήταν σακίτες γάμο τα φελέκι μου και κάτι τροτσκιστές. Για να ξέρετε, τους έσωσα, έκανα μαλακία. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ο μόνος δρόμος είναι πίσω τα παιδιά. Έγινα κι εγώ σοσιαλδημοκράτη σαν τον Στάλιν. Απόστολη, καλημέρα. Γεια χαρά. Αν και είμαι πολύ στεναχωρεμένος γιατί χθες στα χέρια μου ξεψήφισε ένας αδελφικός μου φίλος, δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο τη βλακεία την οποία λέει κάθε μέρα αυτός ο Χρυσοχοΐδης, ο οποίος λέει ότι... Είναι συνεπής πολιτικός ο Χρυσοχοΐδης. Δεν θέλω... Αν πει μια μέρα βλακεία θα πρέπει να λέει και τις υπόλοιπες. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Τι κάνεις? Καλά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Εγώ να δεις. Ρε εσύ, Αποστόλη, κάτι άσχετο. Τι? Την προηγούμενη εβδομάδα είχε κάνει ο Θοδωράκης, αυτός ρε εσύ, από το Μέγκα, μια εκπομπή για τους αγρότες. Κάτι για εναλλακτική. Κάτι για εναλλακτικούς αγρότες, κάτι τέτοιο. Και είχε βάλει ρε εσύ μουσική υπόκρουση τη Θεοδωρίδου. Πάνε αγρότες με τη Θεοδωρίδου. Με τι θα πάνε, με το Θεοδωράκη? Όχι, μανάρι μου. Με τη Θεοδωρίδου. Πάνω στο αγροτικό, τι ακούς? Τραβάω λοιπόν μια κόκκινη γραμμή την ώρα που τραβάς τα λέτρη. Λοιπόν, θα έβαζε από το συγκρότημα Λουδία το γέρο μας κλέψαν τα λιπάσματα. Ψάξτε στο YouTube και βάλτε να διορθώσουμε τα πράγματα. Γέρο, γέρο, γέρο, γέρο, μας κλέψαν τα λιπάσματα. Γέρο, γέρο, γέρο, γέρο, μας κλέψαν τα λιπάσματα. Έλα, δε τρελό, αγόρι. Έλα. Σύντροφε, άκου να δεις κάτι, ρε. Όταν κάποιος χρωστάει καμιά 30-40-50 χιλιάδες σε μια τράπεζα, έχει πρόβλημα. Όταν όμως χρωστάει 350 δις, πρόβλημα έχει η τράπεζα, δεν είναι αυτός. Γιατί πάλι θα μπορούμε να τους πούμε, ελάτε πάτε και τα αγία μου και τελείωσε το θέμα. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω για αυτό με τη Σουμπίση που είναι και στο πολύγωνο. Και γιατί δεν ρωτάτε, ρωτήστε, ελεύθερα είναι. Για πες σε παρακαλώ, γιατί έχω ένα ίδιο με τη Σουμπίση. Δεν το έχω. Ναι. Να τα στήσουμε, εγώ λέω να τα στήσουμε. Ναι, για πες μου. Τι θέλετε, να τα βάλουμε κάτω για κόντρα, ποιος έχει καλύτερο με τη Σουμπίση? Εμένα δεν έχει γερανάκι, τι να... Δεν ξέρω, με γερανάκι δεν έχει, το έχω δει καθόλου. Με γερανάκι, ναι. Γερανάκι είναι οδική, μου είπε αυτό. Τι ναι? Οδική βοήθεια είναι. Ναι, βοηθάει γενικώς. Ναι, βοηθάει. Βοηθάει τους οδικούς. Οτιδήποτε έχει σχέση με οδικό, τα οδικά πτηνά, πολλά, πολλά. Πάντα, ναι. Γερανάκι είναι εξάλλου, έχει συγγένεια με τα πτηνά. Α, όχι, το γεράνι είναι φυτό. Τέλος πάντων, με το γεράκι τον μπέρδεψα. Πόσα 3,5 τόνους είναι. Κοίταξε, δεις, τον έχω στον όγκο τώρα. Ναι. Ναι, ναι, το έχω στον όγκο. Γενικώς, πόσα κιλά το θέλετε, εγώ θα φροντίσω. Α, γίνεται δηλαδή. Ναι, ναι. Άμα το βάλω να τρώει κάθε μέρα μπρόκολο, μπορεί να χάσει μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι έκανα και εγώ 150 έφτασα. Σκατά, με μπρόκολο την πάτησες και εγώ με μπρόκολο. Όλες οι ταβέρνες. Το ξέρεις ότι το μπρόκολο το παίρνεις όλο στον κόλο, ε? Μην τρως μπρόκολο, ψωμάκια θα γίνει όλο. Πάει, ναι. Α. Για πες βλάκι με αυτό. Λαδαρά κολομέρια, αυτό είναι το χειρότερο. Είναι δημοσίας, είναι γιοταχή. Είναι γιοταχή. Γιοταχή, Είναι γιοταχή. Πόσο το ζητάμε? Εσύ που το είδες αυτό? Στο πολύγωνο το είδα. Ναι, το είδα, σε ποια πολλές γωνίες? Δεν ξέρω, ένα ταξιτζής φίλος μου το είπε και μου λέει έτσι και έτσι. Μην τους εμπιστεύεσαι τους ταξιτζίδες, παιδί μου, δεν έχουν δουλειά. Δεν μπαίνουν μέσα πελάτες και κάνουν μαλακίες. Σου λένε εσένα τώρα να πάρεις εμένα για το γερανάκι. Ναι. Κατάλαβε, αν είχε δουλειά θα προλάβει να το κάνει αυτό ο ταρίφας. Έλατε. Ξύνεται. Και τώρα με πήρε τηλέφωνο μου λέει. Όπως πολύ εύστοχα έχω πει, τα ταξί πλέον είναι μέσω περιφοράς, δεν είναι μέσω μεταφοράς. Περιφέρεται από εδώ και από εκεί και περιφέρει τη μιζέρια του και σε σένα. Άρα δεν πωλείται. Δεν πωλείται, άστο. Mm. Πήγαινε να τα βάλεις με τον ταρίφα, το φίλο στο αργόσκολο. Πήγαινε κάνει τον πελάτη μέσα μας και κάνεις εφτέ. Και η Μαρία από τη Μελβούρνη και ο Κωνσταντίνος από την Ιρλανδία, γιατί όποτε αναφερθούμε σε αδέρφια μας που είναι στο εξωτερικό και η μοίρα τα έβγαλε εκεί, η κακούργα ή η καλούργα όπως λέει η Μαρία Ξενιτιά, πάντα στέλνετε πολλά μηνύματα. Και όπου αλλού σας βρίσκουμε, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το πολύ μικρό πλανήτη. Φτάσαμε στο τέλος, ο λαός μας αποχαιρετά, Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά, Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Ναι. Έλα ρε, γι' αυτό ήθελα να σε πάρω. Το λένε λιγαδούρα ή κορδόνι. Λιγαδούρα, λιγαδούρα. Αλλά μ' ακούς, δεν είναι για να πνιγείς. Βασικά παλιά οι ναύτες εκεί πέρα κρεμάγανε το σουγιά. Αμπά, τώρα φλόρικα πράγματα, δεν έχει σουγιάδες τέτοια. Τι ξέρεις πώς λένε αυτό με το οποίο το υποσιάβωνο. Πώς, καπιστράνα. Όχι. Α, όχι. Πώς. Καπιτσάλι ρε μαλάκα. Α, καπιτσάλι. Ρε μου λες, να σε ρωτήσω. Τι διαφορά έχει με το άλογο, για πες. Τι διαφορά έχει με το καπιστράνα με το καπιτσάλι. Ναι. Τη στράνα. Σωστό. Να σου πω, στο ναυτικό είχες πάει λαμόγιο. Ναι, στο ναυτικό. Φίλε, δεν είχα βάλει μέσο για να πάω. Έλα τώρα, κακοπέρασε καημένε μου. Και θα σου πω και το εξής, ότι όχι μόνο. Λαμόγιο όλα του ναυτικού. Με ακούς ρε, όχι μόνο με ρίξανε στο ναυτικό, και να φανταστείς ότι ήμουν και από τα Τρίκαλα και με ρίξανε στο ναυτικό. Δηλαδή δεν με πάνε πεζικό. Α, τι σου είχε και εσένα, καημένο παιδί. Καημένο παιδί, τι σου είχε. Αν χαθείς, λαμόγια. Πού πήγες ρε. Εγώ πήρα για τα 5. Καλώ ήρθατε, είσαι ο καλύτερο ακόμα. Είχα του λόγου μου. Α, το φαντάζομαι ποιους. Παίρνε μωρέ εμένα ολόκληρη κοριτσάρα για στρατό. Λιγαδούρα, ρε Στραβόγιανο. Το είπα, λιγαδούρα. Α, ναι, το θυμήθηκε μετά, ναι, μπράβο. Το άλλο που φοράνε κάτω από το τέτοιο, ξέρει πώ λέγεται. Κάτω από το ποιο. Από το σαγόνι, από το καπέλο. Ναι, ρε. Πώ. Αχ, τι μαλακία τώρα. Είδες. Υπό. Όχι υπό, αγόρι μου, όχι υπό. Αλλά για πες. Καπιτσάλι. Α, ναι, ρε, το χαλιγκάλι, καπιτσάλι. Καπιτσάλι, το γνωστό. Στο Real, έχω πάρει. Ναι. Ο Αποστόλης είναι εκεί. Εδώ είναι. Εσύ είσαι. Εγώ είμαι. Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα εθνικής σημασίας. Έχει να κάνει με τον Παναγιωτόπουλο. Όχι, μόνο με σένα έχει να κάνει. Α. Λοιπόν, θέλω η εκπομπή σου να παίζεται όλη μέρα. Πώς γίνεται, πες μου. Αυτό είναι εθνικής μαλακίας, δεν είναι εθνικής σημασίας. Η μαλακία και η σημασία είναι το ίδιο πλέον στην Ελλάδα. Δεν σωστό και αυτό. Δεν την πληρώσω εγώ όμως. Μπράβο. Να παραχεστείτε. Αυτό. Να μας ακούτε σε επανάληψη στο ελληνοφρένια.net. Βάλε όλη την ώρα, άκου την εκπομπή συνέχεια. Όλη μέρα με γουστάρεις. Καλή πληροφορία σου. Τώρα πάω να μπω να την ακούσω. Πες www.ellinofrenia.net. Τελείωσε. Αυτό είναι σαν τίποτα άλλο. Το επίσημο site μας καλέ. Την καλημέρα μου και θα αγαπάμε πολύ. Γεια σου μάνα μου. Δεν μου λες τώρα, οι παππούδες γιατί διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν φάρμακα. Ούτε το iPhone 5 δεν υπάρχει. Σωστό. Έλλειψη έχουν όλα. Σωστό. Μας βλέπεις εμάς να παραπονιόμαστε που δεν έχει το iPhone 5. Τι είναι πιο. Για μας γιατρικό είναι. Τους tech maniacs. Ναι. Λέγεται. Ο αστυνόμος Μπαλούρδος. Ναι. Ο ίδιος. Ναι. Ο Αλέξανδρος μου έδωσε το τηλέφωνο σας. Α, τι κάνουμε. Καλά είμαστε. Όμορφα. Θέλω να μου λύσετε ένα πρόβλημα που έχω. Τι προβληματάκι έχουμε. Κατέβαινα στην Κατεχάκη. Όπα. Και με σταματήσανε κάτι ξυρισμένοι τύποι. Ω. Έτσι δεξιά. Κουρούπ. Έλεγχο κανονικά. Ναι. Και με γράψανε γιατί δεν φορούσα κράνος. Τι γίνεται. Δεν θα φορούσατε φαίνεται. Δεν φορούσα, αλλά δεν ήταν αστυνομία. Δεν πειράζει, δική μας. Αστυνομία ήταν με πολιτικά. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, θα πληρώσουμε την κλίση. Αν την πληρώσετε σε 10 μέρες, ναι. Θα είναι τα μισά λεφτά. Αν δεν την πληρώσετε καθόλου, θα ξανάρθουν τα καραφλά παιδιά. Θα μαζέψετε και μερικές γιατί ξεχάσανε προφανώς να σας ρίξουν. Γιατί πρώτα έπρεπε να σας ραπίσουν και μετά να σας γράψουν. Είχατε λίγο μαυρίσει από το καλοκαίρι. Άστα, γάτα. Έλα ρε, τόσο αναπάντητο έχω κάνει, δεν βλέπει να με πάρει. Τι έχει κάνει? Τόσο αναπάντητο λέω, δεν βλέπει να με πάρει. Εγώ δεν είμαι σαν τι άλλε τι δικέ σου τι γκόμενε. Δεν τσιμπάω εγώ με αυτά, ακού. Εντάξει λοιπόν, εντάξει, θα σε παίρνω εγώ μόνο. Εντάξει. Λοιπόν, να σου πω, πε τον Θήμιο. Όπα, τι εννοεί, στα τηλέφωνα έτσι. Μην κόβετε λέω για το ΣΥΡΙΖΑ. Ασφαλώ και το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι σαν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πριν πάρει την εξουσία, για όποιον το θυμάται, πέταγε κάτι κορώνε έξω από το ΝΑΤΟ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε. Να δούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε. Α το μην πει, ο ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα πετάξει. Η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στην επόμενη μέρα. Στο χθεσινό Eurogroup αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Τι είπατε, πιο δυνατά σας παρακαλώ, γιατί μου έχει αδειάσει η μπαταρία και δεν ακούω καλά, ξέρετε. Αναγνωρίστηκαν πλήρως οι θυσίες της Ελλάδας. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Εδώ Ευθύνια! Πάτε κύριε, μόνο με μια δραχμούλα. Όσα απομένουν είναι ελάχιστες τεχνικού χαρακτήρα λεπτομέρειες. Α, φουρτούνα βλέπω στο φλιτζάνι σας, μαντάμ. Που αφορούν στην εκτέλεση των ήδη συμφωνημένων και θα κλείσουν οριστικά στις επόμενες μέρες. Και ο Θεός καμιά φορά δεν εντάξει τις προθεσμίες του. Πώς να είναι δόλοι άνθρωποι. Καμπτήραμε την ίσως, νήσως των αγορών. Των αγορών. Καταστρέφεις νέους. Γιάννη από την Αθήνα, Λευτέρη από τη Ζαχάρο, Αλεξάνδρα από τον Βόλο, Χρήστο από τα Γιαννιτσά, Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη, Βάση από τη Μυτιλίνη. Και θα πτυσ των γορών. Με τις αδιφάγες αγορές. αλλά εμείς έχουμε το δράκο. Και θα πεις τον κορό. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή.